शराबियों को जम के शराब आज पीने दे है। आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, जम के जम के जम के जम के दिन खुशियों का है, कर मूड ना खराब। आज पीने दे है। आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, जम के जम के जम के जम के दिन खुशियों का है, कर मूड ना खराब। आज पीने दे जब पीना चाहे रोके, ऐसे क्यों शराबियों को टोके। जब जब पीना चाहे रोके, ऐसे क्यों शराबियों को टोके। पीने वाले मेरी अखियों से पीले, झूम के दीवाने अब चीले। रुत आई है गुलाबी, क्या है इसमें खराबी, कोई कहे जो शराबी तो कहने दे, रहने दे घबराना। आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, जम के जम के जम के जम के दिन खुशियों का है, कर मूड ना खराब। आज पीने दे। बोतला जो खोले, मन मत वाला मेरा डोले। बंद बंद बोतला जो खोले, मन मत वाला मेरा डोले। मेरा कहना अनाड़ी नहीं माने, प्यार में नशा ही नहीं जाने। ओ जाने जाना मुस्कुरा दे, जरा होठों से पिला दे, सारी दूरियां मिटा दे। क्यों रूठी है मेरी जान। आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, आज पीने दे। आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, जम के जम के जम के जम के दिन खुशियों का है, कर मूड ना खराब। आज पीने दे। आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, आज पीने दे शराबियों को जम के शराब, जम के जम के जम के जम के दिन खुशियों का है, कर मूड ना खराब। आज पीने दे। हो दिन खुशियों का है, कर मूड ना खराब। आज पीने दे है।